dejligste form mig står, den lyse julenat. Livet er herligt, når dansen går med dig i mine arme. Det er den skønneste stund i år, mit hjertes egen skat. Dig er sommernatten, under min høje katten. Stjernerne blinker så vindigt ned, fuglene flyver kærlighed. Hørter de lukkende toner, akke fra træernes kroner. Lille Gud er mor, som kister trafats i en sommernat. Husker du valsen vi danset til? Så fjerde nætter, hvis du vil gøre mig glad, så spil den kendte melodi. Er når du munter, jeg tænker på, det tror jeg nok, du gætter. Smilet giver lys til to øjne blå, så fyldt med skælm og bi. Dejlig er sommernatten, I'm not afraid to